بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. او پنځه قاعده او قوانین ختم شو چې کما د تنظیم د جوړولو د پاره وي اوس پاره باندې هغه دوه واقعي ذکر کوي چې ګوره چې اصل خبره کله تا تنظیم کی مشوره کوله رازدار پکې غیر وو او غیر خلکو ته دې خپلې مشورې حواله کولې اغیستا دا مشورون خبری دل نو گورا احد جنگ تاو گورا سنگ تاو تا شکست میلاشو غیر پکی رازدارو بدر تاو گورا معمولی ونتی کسان وی وغسوم را غٹی دل دلیلم شکست ورکو نو دل تا فرمائی و اید غدوت من اهلکا کلچتا سحر وقتی او تلی من اهلکا دقل احلنا دقل کورنا تبوی المؤمنین تیار دکاو دفارا دمو منانو. یعنی نبی علیہ السلام و السلام خود مصبخین جمعی منزن پس و تلیو و مطلب دا جد سحر نے تیاریش رو کرو او سحر نے دا جنگ اسباب تیار اول نو دلتا زکا فرمائی چه سحر وقتی کلتا و تلی دخبلا حلنا تیاری دکاو دخبلا حلنا تو باوی المؤمنین تیاری دکاو مقاعد للقتال دفارا دا مؤمنانو دا مرچو دفارا دا جنگ تو باوی المؤمنین تیار اول دی مؤمنانو تا مقاعد للقتال امر چه دفارا دا جنگو یادا چه توبوی المؤمنین خودل دی مؤمنانو تا مقاعد للقتال امر چه دا جنگ والله سمیع علیم اللہ تعالی اوریدن کے افویدے اذا همت طائفتان کلچ قسوکو اغدوو دلو یو بنو سلیموا بل بنو حارسوا دا تا عبداللہ ابن عبی ابن سلول سرا داغا رئیس المنافقین داغا سرا ارادہ دا پاتی که دو کلیوا و اللہ رب العزت سوئی اذا همت طائفتان کلچ اراده وکا ادوو دلو من کنستا سنا یو دا اوس نوا بل دا حضرت نوا ان تبشلا دا سوستی کولو دا بیزڑکی دلو والله ولیهما والله تعالی مددگار دا دیدوانو شو یعنی الله ناصرهما الله تعالی مددگار دا دیدوانو شو اغا سوستیتی ختم کرا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اراده دا سوستی کریوا دا پاتی که دوی کریوا از لی بی للیو فاللہ رب العزت اغا از لکی جذبه ورل پیدا کرا او دا ابن سلول سر بیرت واپس نشو جنگ دا پارا لال وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون فاللہ تعالی دی بروس کئی مؤمنان دا احد جنگ مختصر ونتی بیانو د اوهود جنگ سبب د سشی نه جوړ شو. اول نمبر په اسلام او کفر کې چې کومه مایکه شوې وه هغه د بدر وه. د بدر مارکا جنگ په دویم هجرت په 17 رمضان المبارک کې شوی و او هغه ابو سفیان تللی و د شام نه تجارتي مال یې راوړو. نبی علیه السلام چې خبر شو نو هغه ورته وروتو خو هغه لاره بدله کړه او بیا بدر ته لاړو. د دې قافلې د جنګ اراده نه وه خو بلې قافلې سره مخامخ شو او هغه کفارو ته غټ شکست ورکړو. هغه سرغنه سرغنه کفار یې ووجل مردار یې کړه په جنګ بدر کې. نو دا آغا وقنا ابو سفیان او دا آغا مرگری آغا دیر پا غصه باندیو آغا کم سامانین چراویو نو آغا رسول مال چه خپل خپل مالکانو تاوالکو آغا کم گٹ جوا نو آغا پا آغا حکمتی خزانو جوا چول ولدابا مونگا دا نبی علیه صلات و سلام او دا آغا دا مرگرو خلاف دا به استعمالو دا به ځان نه اخلو. نو دا هغه وخت نه دیو د جنگ تیاری شروع کړی و. تقریبا یو کال په منځ کې تیر شو. توحید جنگ په دریمه هجری باندې په 12 شوال باندې شوی دی. په دې کې د مسلمانانو تعداد اوله چې کله مدینې منورې نه وتل 1000 و او کفار آغا دری زرو. خوچی کلا نبی علیه صلات و سلام او صحابه و مشوره وکلا نو پا دی کی آغا منافق عبدالله ابن عبی ابن سلول اول نمبر پا دی مشوره کی دا شریک شو دا مسلمانانو سره. بل ایو مشوره کی من شریک که دو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مشوره ورکړه چې د مدینې منورې نه نوزو او دلته که کافر مشرکان قریش راشي نو دلته به ورسره جنګ وکړو. او دا رایه د عبدالله ابن ابی ابن سلول هم وه. خو هغه صحابه چې کمه بدر کې نو جنګېدلې خاص کر هغوی اغی دا رایا و اچنا مون با لازیمن وزو او با هر تا با وزو دل تا راتو تا نپریدو زکا دل تا زمونگا زنانه دی او دل تا کورونی که و زمونگا دیر بیزتی وشی کچری مون تا شکست میلاو شی. خو نبی علیه الصلاة والسلام دا صحابه و خبر اومنلا او لالو خور تا ازغر جنگی سازو سامان رواست و ازغر ولگولا او تور راواغ استلا. خو چه کلا با هر تر اووتو نو آغا صحابه اکرام آغی مشوره که ولق ولو کی ویل نبی علیه صلاة و سلام دا مشوره خلاف موکو اسنا چه آغا خفه نشی. آغا وی چه نوزو امونگا وی چه وزونو چه کلا نبی علیه صلاة و سلام آغا با هر تر آئے نو صحابه رتوی چه دا اللہ حبیبا کستاسو خوحی نو نبوزو. آغا ورطوی نبی علیه صلاة و سلام ویو نبی لدا پا کار ندی چه آغا جنگی سازو سامان واغوندی داغی تیاره وکی و بیا پشاشی. زا نبی الملاحمیم جنگی پیغمبریم او زا وست دا پاتی که دو والا نیما. نو نبی علیه صلاة و سلام سرد زر کسانو آغا روان شو. دا جمعی منزه اوکو او کافران آغا د بود په سحر باندې را رسیدلی دي او د دې کافرانو سره خزی هم ور سره دي. پاغی کی وه هنده دا چا ایمان نه لر اوره دا وخت کوفر کړه. دا ابو سفیان بیبی دا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مور دا او بل پکې ام حکیم دا چا آغا د اکرما خزدا ادا ابو جهل انگور دا درما فاطمه بنت ولید دا دا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هم پدا وقت ایمان ندیر آورد دا غا خور دا چلورم آغا برزا بنت مسعود الثقفی آغا طائف مشر چه او داغا لور و بگی پینزم آغا ریتا دا عمر ملعاس آغا خزوا بلا پکی وش بگم آغا خناس مصاب ابن عمر داغا موروا و ایدی آنور جنکی ورسر هم ورسر ویدمانی نو دیو چی کلا مدینه منوره تا راتلی نو دا خواندانو سرا دا دخپلو زامنو سرا ورونو سرا دا خزی مر سرا راغلی ویچی من بدیتا گانی بجانی وایو او دا خواندان یا ورون اپلاران بچولا با غیرت ورکو نو چی کلا غا جنگ کی مخامخ که دلی نبی علیه الصلاة والسلام یو طرفتا بل طرفتا غا کفار قریش مکه دی نو دا جنقی اول نمبر معارکه کی رامخ کی شوی او سوی وی نحنو بناتو تاریکو نمشی علن نمارکو ان تقبل نعانقو او تبدرو او تدبرو نفارکو فراقا غیر وامکو وی ایزا منگا سڑو ایزا منگا خواندان ایزا منگا ورم ایزا منگا قریشو مونگا گورلونا دا غچایو چاگا دا تورش پویوالا جنکیو مونگا یا دا ستورو لونیو او مونگا گورتلل کو پقالینونو باندی اکچری تاسو جنگ و گٹو پتھم وکلا غلبم وکلانو مونگا تاسو تغالی غریشو او کچری تاسو پشا بندی شوی نمونگ بس تاسو نجوداشو خدا سی بجوداشو چی بیا گوره چرت بستاو سرانیو زیکیو دا شیرونه ورطویلو او نبی علیه صلاة و سلام بل طرف تا دعاگانی غواری او دیو دا جنکی راوستی ویدائی گڑا ولی دا هندی پلار آغا او دا جبیر ابن مطعم فرو دا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ وجلیو فبدر کی دا هندر غلیو او دا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ تا دیر غصوا او حمزه رضی اللہ تعالی عنہ اج کل جنگ کئی وی انا اسد اللہ انا اسد اللہ او تورا دیر پتی زیبانی چلی او بل طرف تا بیا پا آخیر کی دا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دا وخشی ابن حرب رست بے ایمان را وڑے دے دا غد الاسا شہید شو دا پنیزو کی دیر تکنو نو چه اوله که کل نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منوره که ده عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیه السلام ترده خوفیه ایمان را وره ده خوخکاره باندی کفار و تپت نشته ده نو ده خط ولی که اگر طول نسو خبری بکرائیو زیکلی چه ورارو خلقو ده تدیس سلاح کلی ده دیر فجوش و خروش سر درزی ده جنگ تیاره که و تزان تیار که نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے هغه تیز رفتار والا الکان راولی ول درې ورځې درې شپې اورا ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا خط وکاتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو کسان ځان سره مرګري کړو دو کسان ورېګل یو انس دی بل مونیس دی دا دواړه ورېګل چې حالات معلوم کړي هغه چې کله بیر تراغلن نبی علیه الصلاة والسلام تا وی که کفار دیر پا جوش و خروش سرا راغلی دی او دیر دبدبی سرا و دا جنکی امر سرا دی و دیر خلج دی نبی علیه الصلاة والسلام خباب ابن منذر رضی اللہ تعالی مغولی گل چه تلاشا معلومات وکا چه دا اندازتن سمرا خلج دی سمرا مشرکان دی اغا چلال بیر تراغی وی تقریبا دری زرا خوشا دغسی خلج دی نبی علیه الصلاة والسلام پا مدینه منوره کی دا احود مقام تقریبا دونیم کلومتر یا دو کلومتر دا مدینه منوره نباہر ده نبی علیه الصلاة والسلام پا مدینه مسجد نبوی باندی اگر دو کسان پیرادار ودرولی یو سعد بن معاذ و اول سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم او دا خضو پا قلا باندی دا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار یمان آغا سوکی دار کرے ہو چی تبا دی زیبان دی ولاری او دا دی سوکی داری بکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کلا و تو جنگ دا پارا وغدر سوا کسان واپس شو عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا غسرا سب کی منافقین او اکثر بلکہ صحابه کرام آغا خسی مسلمانانو هداغی دا غلط تهمی دا وجینا آغا بیر تواپس شیو نبی علیہ الصلات والسلام پکی سکم سن کم عمر علکان هم واپس کول فاغی کی عزید ابن ثابت و بل برا بن عزیب و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم او دا شانتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رافع بن حدید دا صحابین پکی دے نو رافع بن حدید چی کل واپس کئی نو آغا وی دا اللہ حبیبا ما تاوور زدر لوڑی ما دا خو پا گودو پا سرونو ودرے دو او دا چا شا تا ولالو نو چا غی بزت لوڑی دا تا پاتی شا جنگ تا دیر خوش آلی دل نو آغا پاتی شو بل طرف تا سمورا رضی اللہ تعالی عنہ آغا وی وی تا خود رافع پاتی کو او زخو دا زن تکنے ما تما ولی نا پاتی که نبی علیہ صلات و السلام مرتوی وی نا غد تکنه ده وی مال فرزوله باندی راوله چی مارا واچه و نزو بی پاتی شما ایو روایت که رازی چی ده سمورا ده رافع تاویلو ولی با وقتی ورتویلو چی زن ده ترا واچه واسین تا پاتی کرده اینو ما ولی غس بیرت لیگی او بل روایت که رازی چی نا غد تکنه و نو آغای چی راواچه نبی علیہ السلام چی زی دوانا پاتی شی آغا دوانا صحابه کرام کم عمری علکانو آغای پا جنگی پاتی کرو نو سپون جول شو پا جنگ احود کی نبی علیہ الصلات والسلام فل سپون جول کرو تاغی کی آغا جنده دا مسلمانانو چی کم او آغا مصاب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور کرا او زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا ترور زیده آغا در سالی کمانڈر جوڑ کو حمزه رضی اللہ تعالی عنہ آغے آکم کسانو سر چی زغری نوی سر زغری دا مسلمانانو سر ور سر وی دا غین علاوہ آغا نور کسانو باندی امیر او کمانڈر آغا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ صلات و سلام ترو آغا مقرر کرے ہو او پا جبل رمات باندی دا کما وڑاوانتی دیرائی چی دا تاسو دلال شئی نو آغا لاندی غر گروند او وڑا وانتی دیره دا خلق وردخیج و تصفیران پا کی اوباسی پا دقا زی پا دقا دیره زبل رومات پا دی باندی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آغای دا غیز مقرر امیر مقرر کو پانزو صحابه ورسارک و جتاس و پا دی دیره باندی ولادی ای نبیل سرات و سلامت او پرمائل تا آغا پوری با تاسو نرا کجی گئی ترسو پوری چی ما تاسو تا حکم نئی کرده تاسو پا دی باندی کلک و دری گئی بل طرف تا عبداللہ ابن عبی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیر تیر انداز و امیر مقرر کرده و چی کم کسان آغا نیزی اولی تیرون اولی تبا دا غی کمانداری او چی کم سوار کسانو آغا سوارلو والا آغی کسانو مشر آغا صفوان ابن امیہ و بل طرف تا د کفارو کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آغا ہم دے اکلک جنگجو آغا خی طرف تا ودرے دو او گس طرف تا اکرمہ ابن عبی جہل آغا ودرے دو آغی ہم دا خل ترتیب برابر کو دیر یر اور سروا زکا اول دا مسلمانانو نا جنگ بطل آغا دیر گران دی وچی کر سکونا ودرے دو یو طرف تا مسلمانان دی بل طرف تا کفار دی نبی علیہ الصلات والسلام آغا جنڈا مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور کڑی دا تا مشرکانو جنڈا دا طلحہ سر ور سر دا طلحہ لے ورکڑا چی دا جنڈا بستا پلاس کی اول پا ابتدا کی اول چی جنگ شروع کی دو دغ جنکو آغا گانی خپلی ویر رامک کی شوی بیا بیر تا پشا بندی شوی دا دین پس پا دی کافرانو کی یو سڑے دے ابو عامر ورتوئی اما دی مدینه منوری تا براتلونو دی انصارو دا اسلام نمک کی در خیال بے ورسا تو پیر و بزرگ بے ورتوائیو نو دا ابو عامر دا سلو کسانو سر بہر تراوتو او ورتوئی و اے انصارو تاسو ما خطی جنئی ورزد داسی سپتنو والای ما تاسو پشا باندی شئی دا سڑے تاسو وجنی او دیر خبری وکڑی نو بل طرف تا انصار صحابو تا وروت لووی بدکارا مشرک کافرا تا زمونگا نیف کارو زمونگا زمونتا اللہ خپل نبی را کړی دی مونږ هغه باندې خپل سرونه قربانو. وای دا ابو عامر بیرته کچا او بدې ښکاره شو بیرته پرې وشو. د دا خیال و چې د انصار به اوس زما خیال او قدر وږي او نبی علیه السلام او پاشا شي نو دا به یوازې پاتې شي او څو کسان به یې ورسره لو ایسته شکست به ورکړو. نو نبی علیه الصلات وسلام هغه انصار صحابه او ځانونه پرې قربان کول. بیا طلحه راووتو طلحه چې راووتو نو ورته وای په تاسو کې څوک شته چې ما ته رحمت کېشي؟ په تاسو کې وای داسې څوک شته چې ځان جنت ته رسول غواړي؟ هغې ته هم دا پته وه چې دوی ځان جنت ته رسوي او دوی دا وایي چې مونږ ته به جنت میلاویږي. او داسې څوک شته چې ما جهنم ته بوځي؟ وای داسې څوک په کښیان راودي وري زما مقابلې ته. علی رضی الله تعالی عنه هغه ډېر بهادر صحابي دی. هغه ور ووتو او په توره باندې وښو د مخې سره دا توره په مین باندې دوه ځای کړو. دومره مضبوط ګوزاری وکړو چې هغه مردار شو. نو بیا د هغه ورور هغه بل کافر دی هغه عثمان نوم دی. غالباً یو تاریخ لیکي چې شپږ اوو ورونه ودي یو یو براوتو او مردارېده به بل براوتو مردارېده به بل براوتو مردارېده به. خو هغه څه تاریخ والا ذکر کړی دی چې نه دا دوه ورونه وو نو هغه بل عثمان وو چې کله هغه له جنډه په لاس کښې ورکړی شو هغه راووتو. نو هغه جینکۍ مخامخ شوې دا جینکۍ دې لپاره راوستې وې چې دا به غیرت ورکوي دا ګانې به جانې به وي نو دې کافران به غیرت کښې راځي. نو چې کله سړي سره ښځه ورسړی څوک به ته لږه سپوره خبره هم کوي نو هغه له ډېر غیرت ورځي هغه نه صبر نه کېږي. نو دې کافرانو دا عثمان چې کله راووتو نو هغه جینکۍ رالې هغه وایي هغه ورته وایي وَإِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ اللِّوَائِ حَقًّا أَن تَحْسِبُوا سَادَةً أَوْ تَنْدِقُوا وَإِذَا مُنْغَا خَلْقُوا إِذَا مُنْغَا قُرَيْشُوا وَرَدَ جَنْدِي خِيَلْ وَسَاتَئِ هغه خپلې نیزې خپلې تورې په اینو باندې سرې کوي هغه خپلې تورې ماتې کوي خو چې وایه دښمن ته ښکته رانه شي. نو چې کله هغه عثمان کافر مشرک هغه راووتو نو دله حمزه رضی الله تعالی عنه ورټوب کې ورویدنګلو او هغې په توره باندې ووهو داسې ووهو چې نیمایي پورې یې ختم کړو په منځ یې دوه ځای کړو او هغه راپرېوته او مردار شو. هغه هیلې دي بایدي. نو چې کله نبی علیه الصلات وسلام حکم وکړو نو حمزه رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه او ابو دجانا رضی الله تعالی عنهم دا درې واړه صحابه هغه قلب کفارو کې ورنوته کفارو مینځونو په صفونو کې ورنوته ورمنډې کړه. او دا ابو دجانا رضی الله تعالی عنه دا به ډېر په نخرو باندې ورتو چې کله به په جنګي میدان و. نو دا ابو دجانا چې کله روان دی ډېر په نخرو باندې ور روان دی او ډېره د تکبر حالاتو کې نبی علیه الصلات وسلام فرمایي وایي د ده دا کوم حالات چې دي دا الله ته ډېر ناخوښه دي. خو چې هر چې دا جنگی میدان دی نو په دې کښې الله ته دا خوښ دی ځکه کفارو مخکې به ځان ښکته ښکته کښېنه دښمن ته به ځان نه کمزوری کې هغه باندې به چوت ورځي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه به سره کپړه د سر نه تاو کړه او هغه له توره نبی علیه الصلات وسلام ورکړې وه. نبی علیه السلام وفرمایل چې د دې تورې حق به څوک ادا کړي؟ کسان صحابه کرام غلي ناست دي. ابو دجانه وایي الله سے چوت کو وید اللہ حبیبا مال را که زبر دے حق ادا کما. نو چی آغا لے کل آغا تورا ورکلا نو آغا تورا دا سی چلے دلا چی دیر کفار میں سرون و حلو اپا میں بے دوزے کولو. ابو دجانا آغا دیر پا نخرو باندے ور روان دے. نو پا جنگ جنگی حالات کی تدغ شانتی پا رو با دبدبا کی گرزے دے شی بلا دا خبرا چی پا سوک مجاہیدی نو آغا کغٹ برید پریدی نو آغا لا سه گناه پا آئی که نیشتی زکا چه کفار تی ویدی گی بلا چه گیره دا چاک سو گیره تو رای هر حالات کی دا گیره تو رول دا نیشتی یو پا جهاد کی آغا شتی کره چه تول سپین گیره ورزینا کفار بای چه بوداگان دی ورزی پی خوچه گیره دی تو را کری وا نو کفار با بیستان ایری گی نو پا دقا تیم کی گیره لرنگ ورکوال تک تور دا بلکل جایز دی. نو ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه توره چلی په دې کښې کفارو نه سټونه وایي چې یو توره ورته راته سټ یاغه درته ولیدلی. نو چې ورغی یو شیز یې ولیدو چې هغې د ځان نه ګور څادر تاو کړی دی ده چې دا توره اوچته کړه چې هغې چغه ویسته هغه هنده وه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مور وا زرا رسول بیر تلکه تکلاتی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دا ادب غزنانو باندې چرتم نه چلیږي هغه تورې تیر او چتکړه ا صحابی وای وای ما کتل چې دا څنګه د نبی علیہ السلام د پوری حق دا قبل چاره نه ور کوله وای زه حیران شوم چې واقعي دا ابو دجانا د پوری حق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ادا کو حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه یو مشرک پسې ور روان دی چې هغه سبا او بسانی هغه پسې ور روان دی چې کله ور ټوکې کو چې په هغه باندې توري گزار وکړو نو هغه په مین دوځې شو هغه په مین دوځې شو ورته وایي د دینه مخکې چې کله ور منډه کوي ویا خطان النساء و ای سنت کوونکی د ښځو ښځې به سنت کولې دې سړي یې مشرک ای د ښځو سنت کوونکی او درېږه زه به دې وس برابر کما نو چې هغې د توره راواچله نو په مین دی دوځې کړو خو په دې ټایم کې هغه وحشي ابن حرب دا د هندي غلام و ځکه د هغې پلار رتبه د حمزه رضی الله تعالی عنہ مردار کړی او په بدر کې نو دې ورته ویلي وو دا په تیرونو وشتلو کې ډېر تکړه و دې ورته دا ویلي وو کچرې تا دا حمزه دا وفات کو دا تا ووژلو نو موږ به تا آزاد کړو ته زموږ غلام یې خو تاله موږ ازادي درکړو نو ده چې خو هسېم اسلام نه و نو ده دا کوشش کاوه تا خپل ځان د خلاصولو دپاره چې حمزه رضی الله تعالی عنہ آغا شهید کی نو دا پټ ناسته ده یه کمری شاته ده یه وزه شاته ناسته نو چه کل آغا پا ده سبا پسی ورکوف کو آغی ده وحلو اراده وکڑا نو دل ده غزین تیر وروشتو او آغا ده ده پا خیطه کی نواتو شاته تیووتو پوری را پوری تیووتو نو حمزه رضی الله تعالی نو آغا چه کل وکتل نو ده پا ده خیطه کی ده تیرن خطره ده غشن خطره در اطول کو پا ده وخشی باندی او پا دی هوا هوا کی ده دن روح استلالو ده ترا ونه رسیدو کنا غیر سر انسان کار کرو اغا با ده غزایی که شهید شو بیا ده کفار و جنده یو کافر ده سواب نمی ده اغا پا دوان و لاسو که نیولی ده او چطه کرده ده چی کلا ده ده جنده او چطه کرده ده یو صحابی پا دی تیم کراره او ده دنه ده دوان و لاسو نپریکلو چی لاسو نپریکلو نو در آغا جنده که ترا پریوتا در آغا پا جانده باندی ورسم لاستو آغا جانده باندی اخفل سینه کی خودا چی کلا آغا سینه کی خودا آواز او که چی زمونگا قرائشو ورماز ده جانده حق آده که لاس می نشته ده واس می نرسی چی اوچته کما پا آغا خیطا سینه سرمی لگا ولی دا نو پا دیتین که و تکنه زنانا د کافر له طرف نه عمره بنت القمه غراله او غجنده اوچته کړه هغه جنده اوچته کړه او کته پر حضور نه ورغواله زکه چې الله خو شکست بل طرف ته د عامر ابو عامر د دزوی حنزله رضی الله تعالی عنہ هغه وادش په و راغله دی jihad له راغله دی نو د نبی صلی الله علیه و سلم ته وایي د الله حبیبا ما ته اجازت را کا زر خپل پلار ابو عامر وای نه ما وای نه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی اجازت نو ور کا زکه ور پلار دی دے بل چاته بو یا غبه مردار کی خود تو ور د سم وایا نو حنزله رضی الله تعالی عنہ آغا ته اجازت ور ته نه لاو نشو نو آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ور نه کو نو آغا ابو سفیان منی ور منډه کا باغه حمله کولا او بل طرف تشداد بن اسود آغا پدا باندې راټول کو دای پدا ټیم کې هغه شهید کو حنزله رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شو پدې ټیم کې د کفارو شکست کو په ډېر شکست کو هغه جن کې مرسته تقی دی لیوی زګه چې ډېر دې مردار شو پر دینه روستا هغه بیا د کفارو غزنانه مرسته شوی وی هغه عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغه جبل رمات باندې چې کما د ستر هغه سره ور سره 50 صحابه سیوی کتر آغا زنانم تختی دلی وی آغا کافرانم پا تیختو نولان دی غنیمتون پراتو آغا مسلمانان پا غنیمتون را طولولو کیو نو دا ابن جبیر ورطاوی چی مزعی آغا نور صحابو اینا نا جنگ ختم شو نبیل سلام منتا حکم کرو خود جنگ پوری وستو جنگ ختم شو وستکو آغا پا مندار آگو شو آغا خبر ونمنلا لس کسان دا امیر اتعاد وکو آغا برا پادشو آغا نور پرخ کتر آگو شو نو چې کله هغه رال نو خالد بن ولید هغه چې کله ولیدو چې دا غر خالی شو څو کسان پکې دي هغه د شاه طرف نه رامنډې کړې او راغی دا عبد الله ابن جبیر او لږ صحابه غ ټول شهیدان کو او بیرته مسلمانانو باندې بیرته شکست ناپی شو بیرته ورته شکست میلا شو هغه مسلمانانو صفونه ټول ګډ وډ شو ځکه چې دې صحابه او د امیر خلاف وکړو هغه خپل ځای پرېښود او قطع غنیمتونو پسې رالو نو په دې ټیم کې یو صحابي دی مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه هغه بالکل د نبی علیه الصلاه والسلام سره مشابه و فرنګ کې په هر شکل صورت کې د نبی علیه الصلاه والسلام سره یو شانتي و نو یو کافر راغی ابن قمیه هغه دا صحابي شهید شو چې کله دا شهید شو نو افواه ورشوه ولالا ان محمدا قد قتل ارچا به نبی علیه الصلاه والسلام هغه شهید شو وفات شو نو پا دی که یو شیطانی آواز هم وشو چی نبی علیه صلات و سلام و پاس صحابه در بیو سلی شو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو آقا پا دیتیم که وی وی من کان منکم یعبد محمدا فولو ومن کان منکم یعبد اللہ فإنه حی لا یموت وی ای خلقو پتاسو که دی سوک دا نبی عبادت کینی اغا دی واپشی نبی علیہ السلام و پاس شو اغا واپشی پتا ورطنوا خدا افواد و جنا اصو چی دا اللہ عبادت کئی رب دا محبت عبادت کئی نو اغا رب اغا جوندے دے اپا اغا مانی مرگ نرازی دا وینای وکرا بل طرف تا دا افواد دیر اخوار شوا مدینی منوغوری تا خبر لارو چی نبی علیہ السلام و سلام و پاس شو نو اغا زین اغا یمان دا حضیفر رضی اللہ تعالی نو پلار آغا پا خوزو پا قلا باندی مشر کرده و نو آغا صحابی دا آغا زین را من دیکلی چی من قصر لدن تصف کداره نیکن آغا چی کل را جنگ یهود ترا ورسیدو نو آغا مسلمانان پا گر ورشو نغیویل کدا چرتا کافر ده آغا دیر ناریوالی چی زم مسلمان یما پا آغا دیو دلاس شهید کرشو آغا حضیفر رضی اللہ تعالی مورتا هم ناریوی چی دا دما پلار ده دما پلار ده واغا شورو مسلمانان گرد ورشو فتح پکی نلگیدن آغا چی کل شهید شو حضیفہ اعلان وکو چه مسلمانانو زما خبر واو رئی چی ما تاسو معاف کری و اللہ تعالی تاسو معافی وی چی زکا تاسو پغلتی که زما پلار شهید کو زما پلار آغا مسلمان و تاسو پیدان دره نو نبیا نبی علیہ السلام قواتا یولس کسان آغا را علل یا امام بخاری رحم اللہ ذکر کئی چی دو کسانو یو طلحه رضی الله تعالی عنہ یو سعد رضی الله تعالی عنہ دا دوه کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله رالو او پیرداري ته ودرېدل یا یو لس کسان دي علی رضی الله تعالی عنہ هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام لټی ګوري چې نبی علیه السلام چرته ده هغه اکثر صحابه ته پته وه چې دا اسیا خواله او علی رضی الله تعالی عنہ ډېر په تلاش کې و بل طرف ته د انس را ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ دا چې ګوري دم ګرځي ګوري عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځای کې خفه ناست دی په سوچ کې دی دا ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي وی عمر ولې خفه یې هغه ورته وی نبی علیہ السلام پاسم لاړو موږ جنګیږو د چا لپاره په نبی علیہ الصلات والسلام هغه زموږ امیر وو هغه زموږ مشر وو چې هغه لاړو موږ په جنګونو څه کوو ابن نظر ورته وی را پاسه زموږ خو نبی علیہ السلام پاسم لاړو نو ما تا سکو راځي چې به کافرانو کې ورسو او سم حال ور سره وکړو ما تا پدوان سکو چې عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسېدو او دا ابن نظر رضی الله تعالی عنہ انس رضی الله تعالی عنہ تر دې پدې کفار کې ورانل خدا سي کفار مردار کړو پد کفار ډیر والو اخره کې دا چې ابن نظر رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شو عمر رضی الله تعالی عنہ آغا بچ پاتی شو نو پا آخر کی دا چی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا نظر ورئی پا نبی علیہ السلام و سلام باندی نبی علیہ السلام و سلام چی کل ورئی نو آواز او کو چی اے مومنانو نبی علیہ السلام و سلام دارے دا مومنان پول دا پتنگانو بشان تیرا من دیکھ لی زتا غز غر آغستی و خالیس ترگیخ کاری دے نبی علیہ السلام و سلام پاتا آغا طول صحابر آجمع شو زیاد ابن سقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینزه کسان دا نبی علیہ السلام پیرا دارو آغا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا غبان دیر غشی لگی دلیو اخره کې دا چې دا غم د لوی سعادت وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی زما خواله راولې کرام نبی علیہ السلام مخامخ دا غستا هو تعالی او ډیر زخم شو ډیر غشی په بدن باندې لګیدل او دا غد سعادت وو هغه په دغه ټیم کې هغه عبد الله ابن قمیا هغه را منډ کړه او گزارونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک گزارو کو اغه زغری اغه کما کړی چې نبی علیہ السلام په مخ مبارک کې ورنوتی اغه خونه شهیدان شو او دې ټیم کې ابو دجانا رضی الله تعالی عنہ هغه ډال ودره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه به غش من کول او طلحه رضی الله تعالی عنہ اغه د خپل لاسونه غنی ولو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه به اغه غش من کول او ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ اغه یو لاس کټله شو کده دی پرې وته اغه بل لاس ور مخامخ کو وای زبا چوری جوړه شمه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه کفار ته نور کوما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور و اطرافونه گزارونه کیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ټیم کې وای وای رب اغفر قومی فانهم لا يعلمون سم رحمت للعالمین دے الله و زما دې قوم ته مغفرت وکي زکه دی نه پویږي نه پوی دی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه غشولی په دغه ورځ هغه ډیر غشوشتو 1000 غشوشتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هر یو صحابي باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل پیدا کا ابي و امي تمام اور اولاد استانه قربان شي خدا یو صحابي دی چې نبی علیہ السلام دته ویلو چې پیدا کا ابي و امي ساده ولاده کافران ولا تمام اور اولاد استانه قربان شي یو غشي ولا ورکو وای هغه چې هغه سر کې هغه تیر نه و هغه تش لرګی و چې دې سعد رضی الله تعالی عنہ کله وښتو ما چې کافر کې وښتو هغه را پریوته د خپل پیڅوتې شو نبی رسول الله سلام هغه تش نیول دی خندلې او ان ول گزارې کوا دومره تکنه تیر اندازو ډیر غشیا په دغه ورځ باندې وښتو خو نبی رسول الله سلام په دې ټیم کې دخلې نه سال پاز و تل زکه زخمی دی وای کیف یبل قوما شج نبیهم وکسرو رباعیته ویا قوم بسن کامیاب شی چه قل نبی زخمی کو پا سر باندی پا مخ مبارک باندی غاقون مبارک تی ولی شیدان کو آ قوم بسن کامیاب شی چه قل نبی ولی پا اللہ رب العزت ایتون را ورگن چه لیس لکا من الامر شیئون رست برا چی زبا چستا با دیگی سی اختیار نشتا دی اختیار طول زما چلیگی تک دا تاس و پل حمت کوئی و فتح و شکست آغاد اللہ پلاس کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا صحابہ کرام و غر طرف تا جنگ یهود طرف تا ویوڑو برالان نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیو کمر دے پا غیج میز کے کیناو او دا زین آساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی اشتل مچکلا دا صحابہ دی نبی علیہ السلام دے غر تا برالگ و قتل ابو سوپیان دلان دینا و روان شو اغا چې پسې ور روان شو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې کانی گزارې شروع کړې هغه بیرته واپس کو چې کله بیرته واپس شو نو په دې ټیم کې فاطمه رضی الله تعالی عنہ هغه خبر سوال دي مدینه منوره کې عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل عائشه رضی الله تعالی عنہ راغلی ده په یو باغ کې ولاړه ده بیا وروسته زخمیانو له اوبه راوړي او پټۍ کې عمر ورته وایي تم راغلی ته خو ډېر زړاورې چې دې جنګي حالاتو ته وګورې ولاړی فاطمه رضی الله تعالی عنها کله خبر شو راغله علی رضی الله تعالی عنه هغه براوړي نبی رسول الله سلام د مخ مبارک نه نبی رسول الله